Wir haben ihm lieb zum Ausdruck gebracht, dass wir auf einer Reise sind. W tej pieśni wyraziliśmy, że jesteśmy w podróży. Und das Ziel unserer Reise ist das Vaterhaus, der Himmel. A celem naszej podróży jest dom Ojca, jest nim niebo. Und für diesen Weg, den wir noch zu gehen haben, haben wir verschiedene Hilfsmittel an die Hand bekommen. I na tą drogę, którą musimy jeszcze iść, otrzymaliśmy różne środki pomocnicze. Und wir möchten heute mit der Hilfe des Herrn über vier Hilfsmittel nachdenken, die wir im Judasbrief finden. Dzisiaj za pomocą Pana chcemy zastanowić się nad czterema środkami pomocniczymi, które znajdziemy właśnie w liście Judy. Wir lesen aus dem Judasbrief nur zwei Verse zunächst. Na początku czytamy z listu Judy tylko dwa wersety. Judasbrief, Vers 20. Wiersz 20. Ich lese einmal auf Deutsch vor, ne? Judasbrief, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Wiersz 20-21. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie same w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Zunächst ein ganz kurzes Wort zu dem Judasbrief an sich. Najpierw krótkie słowo, które odnosi się już same do listu Judy. Der Judasbrief steht kurz vor der Offenbarung, als letzter Brief im Neuen Testament. List Judy jest umieszczony jako ostatni list tuż przed Księgą Objawienia. Und das ist auch sinnvoll so angeordnet, denn der Judasbrief zeigt uns die Zeit bis zum Ende. To też ma sens, gdyż właśnie list Judy pokazuje nam czas aż do końca. Tuż przed końcem też. Der Judasbrief ist ein sehr dunkler Brief. List Judy właściwie jest bardzo ciemnym listem. Er zeigt uns einen sehr schlimmen Zustand der Christenheit. Pokazuje nam bardzo straszny stan w chrześcijaństwie. Und wenn wir um uns her schauen, dann sehen wir manche Dinge, die wir im Judasbrief beschrieben finden, auch in unserer heutigen Zeit. I gdy spojrzymy wokół nas, to niejedną rzecz, którą znajdziemy opisaną w tym liście, znajdziemy także w naszym czasie. Und Judas schreibt jetzt diesen Brief, weil er auf zwei Dinge hinweisen möchte. Juda pisze teraz ten list, gdyż chce zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Erst schreibt er, und das lesen wir in Vers 3, czytamy w wierszu trzecim, że najpierw pisze, indem er die Empfänger des Briefes auffordert und damit auch uns, że on wzywa odbiorców tego listu i równocześnie z tym też i nam, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Aby oni walczyli o ten raz na zawsze, o tą raz na zawsze przekazaną wiarę. Und es ist wichtig, hier zu verstehen, was Glaube meint. To jest ważne, abyśmy zrozumieli, o co tutaj chodzi w słowem wiara. Es geht hier nicht um die Tugend, um die Tätigkeit des Glaubens. Nie chodzi tu o tę cnotę, czy o ten fakt tej czynności, że się coś wierzy. Sondern es geht um das Glaubensgut und das ist die Bibel. Znaczy, że się wierzy, tylko chodzi o dobro, o treść tej wiary, a tym jest właśnie Słowo Boże. Das sehen wir an dem Zusatz, dass dieser Glaube, also die Bibel, einmal überliefert wurde. I tu czytamy też, właśnie wywnioskujemy to z tego dodatka, tu też jest dodane ta wiara, która raz na zawsze została przekazana. Das haben wir auch im Gebet zum Ausdruck gebracht, dass die Bibel uns einmal überliefert wurde und wir dürfen sie jetzt in Händen halten. To również wyraziliśmy w modlitwie, że Biblia, o którą tu chodzi, została nam raz na zawsze właśnie przekazana, którą możemy trzymać w rękach. Und das ist wichtig, dass wir für die Wahrheiten, die wir in dieser Bibel finden, kämpfen. I to jest też ważne, abyśmy walczyli za tymi prawdami, które znajdujemy w Biblii. Denn die Wahrheiten der Bibel werden heutzutage angegriffen. Gdyż właśnie prawdy biblijne dzisiaj bywają atakowane. Und deshalb sehen wir, dass diese Ermahnung des Apostel Judas auch für uns wichtig ist. Dlatego widzimy, że to napomnienie apostoła Judy jest dla nas ważne. In dem nächsten Vers finden wir das zweite Anliegen des Apostel Judas. W następnym wierszu znajdziemy dalszą rzecz, która leżała na sercu Judy. Dort möchte er die Empfänger des Briefes darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, vor denen sie sich in Acht nehmen müssen. Tam on chce ostrzec swoich odbiorców, że są ludzie, przed którymi muszą się mieć na baczności. Das sind solche, die den Herrn Jesus Christus nicht als ihren Gebieter akzeptieren möchten. Są to tacy, którzy nie chcą uznać czy zaakceptować swojego Pana, Pana Jezusa jako swojego Pana. Das sind also nicht Menschen, die sagen, dass es Gott und den Herrn Jesus gar nicht geben würde. Więc to nie są ludzie, którzy by mówili, że Pana Jezusa nie ma albo Boga nie ma. Sondern sie sagen nur, dass er nicht unser Gebieter ist. Tylko to są ludzie, którzy tylko mówią, że to nie jest nasz Pan. Aber das ist eine sehr gefährliche und falsche Botschaft. Ale jest to bardzo, bardzo niebezpieczna i niewłaściwa wieść, czy niewłaściwe poselstwo. Wir wissen, dass der Herr Jesus unser Gebieter ist. Wiemy, że Pan Jezus jest naszym Panem, czy rozkazującym. Und was der Herr Jesus von uns möchte, das tun wir auch gerne. Albo władcą. I to, co Pan Jezus od nas chce, też chętnie to czynimy. Und ab Vers 5 finden wir dann, dass der Apostel Judas diese Menschen näher beschreibt. Od wiersza 5 znajdujemy, że apostoł Juda opisuje tych ludzi bliżej. Und er zeigt ihnen, wie man diese Menschen erkennen kann. On też pokazuje im, w jaki sposób można rozpoznać takich ludzi. Er zeigt, welche bösen Dinge sie tun und lehren. On pokazuje, jakie złe rzeczy ci ludzie czynią i nauczają. Und dann finden wir sehr häufig, zumindest im Deutschen, diese Formulierung, diese aber. I bardzo często, przynajmniej w niemieckim, znajdujemy to sformułowanie ci zaś, albo ludzie ci. Zum Beispiel Anfang von Vers 10 heißt es, diese aber lästern. Na przykład początek wiersza 10, ci zaś bluźnią. In Vers 12 heißt es wieder, diese sind Flecken. W wierszu 12, ci zaś są zakałą. Und im Gegensatz zu diesem diese aber, womit er diese bösen Menschen meint, a w przeciwieństwie do tych ci, o których ma na myśli tych złych ludzi, wendet der Apostel Judas sich dann an die Empfänger des Briefes. Apostoł Juda następnie kieruje się do tych odbiorców tego listu. Und sagt dann zum Beispiel in Vers 17, ihr aber Geliebte. I mówi na przykład w wierszu 17 do nich, lecz wy umiłowani. Und das haben wir auch in Vers 20 zu Beginn gelesen, ihr aber Geliebte. I to właśnie czytaliśmy też w wierszu 20 na początku, ale wy umiłowani. Judas sagt also, schaut nicht nur auf diese bösen Menschen, habt Acht auch auf euch selbst. Juda więc mówi, nie patrzcie tylko na tych złych ludzi, miejcie też siebie samych na baczności. Und jetzt in Vers 20 und Vers 21 gibt Judas den Briefempfängern vier Hilfsmittel an die Hand. W wierszu 20 i 21 Juda daje swoim odbiorcom więc cztery środki pomocnicze. Das sind vier wichtige Dinge, an die wir uns heute Nachmittag gegenseitig erinnern wollen. Są to cztery ważne rzeczy, które dzisiaj po południu chcemy sobie po południu to przypomnieć. Und diese vier Dinge sind wichtig, damit wir inmitten einer dunklen, bösen Welt einen Weg zur Ehre Gottes gehen können. I te cztery rzeczy są ważne, abyśmy będąc w ciemnym, złym świecie potrafili iść drogą Bożą. Wir können auch sagen, diese vier Dinge sind vier Anker, die uns helfen, festzustehen. Możemy też powiedzieć, że te cztery rzeczy są jakby czterema kotwicami, które nam pomagają, abyśmy stale byli stałymi w naszym życiu. Und ich möchte sozusagen als Überschrift dazu einen Vers aus der Apostelgeschichte lesen. I chciałbym jako jakby tytuł na ten temat przeczytać jeden wiersz z Dziejów Apostolskich. Apostelgeschichte 27. 27 rozdział. Dzieje apostolskie, 27 rozdział. Da finden wir die Schifffahrt des Apostel Paulus nach Rom beschrieben. Opisana tam jest podróż statkiem apostoła Pawła do Rzymu. Und die Schiffe damals hatten ja noch keinen Motor, sondern das waren Segelboote. A statki w tamtym czasie nie mieli jeszcze silnika, tylko były to żaglówki. Und das war sehr gefährlich damals, über so ein großes Meer zu fahren. I było to w tamtym czasie bardzo niebezpieczne płynąć po takim wielkim morzu. Und jetzt kam es hier bei dieser Schifffahrt so, dass da ein schlimmer Sturm aufkam. I teraz przy tej podróży było tak, że nastał bardzo wielki sztorm. Jetzt hatten alle, die auf diesem Schiff waren, große Angst, dass sie untergehen würden. I wszyscy, którzy byli na tym statku, bardzo się bali, że wszyscy utoną. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 27, Vers 29. I czytamy w tym 27 rozdziale, w wierszu 29. Da heißt es, und indem sie fürchteten, das waren die Seeleute, bojąc się przed to, to byli więc ci marynarze, wir möchten etwa auf felsige Orte verschlagen werden, warfen sie vom Hinterteil vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Że bali się, że wpadną na miejsce skaliste i zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice. Und mieli upragnienie, że będzie następny dzień. Und dieser Vers ist doch sozusagen ein Bild von dem, was wir im Judasbrief finden. Ten wiersz jest jakby obrazem tego, co znajdujemy w liście Judy. Wenn es hier heißt, sie wünschen, dass es Tag würde, zeigt uns das, dass es Nacht war. Ponieważ gdy oni mieli pragnienie, aby nastał dzień, pokazuje nam, że była noc. Und dass sie Angst hatten, unterzugehen in einer schwierigen Situation. I że też bali się, że utoną w trudnej sytuacji. Und so ist es auch heute. Wir leben in der Nacht. I tak dzisiaj też jest. Żyjemy w nocy. Um uns her ist Finsternis. Wokół nas jest ciemność. Also bildlich gesehen, weil das Böse immer mehr überhand nimmt, können wir sagen, wir leben in der Finsternis. Mówiąc obrazowo więc, ponieważ dlatego, że to zło otaczające nas coraz bardziej się pomnaża, możemy powiedzieć, że duchowo wokół nas jest ciemność. Und wir warten auch, dass es Tag wird. Das meint jetzt übertragen, wir warten auf das Kommen des Herrn Jesus. I my też czekamy na to, aby nastał dzień. Przenosząc to, mówimy, że czekamy na przyjście Pana Jezusa. Aber bis zu diesem Zeitpunkt brauchen wir diese vier Anker, die die Seeleute damals auch ausgeworfen haben. Ale aż do tej chwili potrzebujemy te cztery kotwice, które w tamtym czasie ci marynarze zarzucili. Dann werden wir auch in einer schwierigen Situation nicht untergehen. Wtedy i my w trudnej sytuacji nie utoniemy. Wollen wir uns jetzt diese vier Stücke in Judas 20 und 21 anschauen. Teraz chcemy przyjrzeć się tym czterem rzeczom w tych dwóch wersetach. Das erste ist, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Po pierwsze jest, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Das zweite Hilfsmittel ist, im Heiligen Geist zu beten. Drugą rzeczą jest, modlić się w Duchu Świętym. Das dritte Hilfsmittel ist, sich selbst in der Liebe Gottes zu erhalten. Trzecią rzeczą jest zachować siebie samych w miłości Bożej. Und das vierte Hilfsmittel ist dann, dass wir auf die Barmherzigkeit des Herrn Jesus warten zum ewigen Leben. Czwartym to jest czekanie na to miłosierdzie, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Wir hatten gerade, als wir an Vers 3 dachten, schon gesehen, dass Glauben hier meint, das Glaubensgut, die Bibel. Już w trzecim wierszu widzieliśmy, że wiara ma na myśli to dobro, tą treść tej wiary, mianowicie inaczej mówiąc też Biblię. Wenn es also hier heißt, dass wir uns selbst erbauen sollen auf unseren allerheiligsten Glauben, jeśli więc tutaj jest mowa o tym, że mamy się budować w oparciu o najświętszą wiarę naszą, dann können wir jetzt auch ganz einfach für die Kinder sagen, das heißt, wir sollen immer regelmäßig in der Bibel lesen. To możemy bardzo w prosty sposób to wytłumaczyć też dla dzieci, że mamy po prostu regularnie czytać Biblię. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um etwas aus der Bibel zu lernen. Są różne sposoby, czy istnieją różne sposoby, aby nauczyć się czegoś z Biblii. Zum Beispiel, wenn wir hier in diesem Raum über das Wort Gottes nachdenken. Na przykład coś takiego, gdy my dzisiaj w tym pomieszczeniu rozmyślamy o Słowie Bożym. Oder es gibt ja auch Bibelkonferenzen, da fährt man hin und hört dort das Wort Gottes. Również istnieją konferencje biblijne, gdzie się jedzie i słucha się Słowa Bożego. Und dann trifft es zu, dass wir dort auferbaut werden. I wtedy staje się tak, że tam jesteśmy budowani. Aber hier heißt es, wir sollen uns selbst ganz persönlich auferbauen. Ale tutaj napisane jest, że mamy siebie samych budować. Das heißt, jeder für sich muss die Bibel lesen und etwas daraus lernen. Każdy sam dla siebie musi czytać Biblię i się z niej uczyć. Und da wollen wir uns wieder gegenseitig anspornen, mehr in der Bibel, in dem Wort Gottes zu lesen. I chcemy się nawzajem do tego zachęcić, abyśmy więcej czytali Biblię. Meine Mutter sagte schon mal früher, ohne Gebet und Gottes Wort gehe nie von zu Hause fort. Moja mama już dawno temu już mówiła, taka rymowanka, bez modlitwy i Słowa Bożego nie wychodź z domu. Es ist wichtig, dass wir jeden Morgen, auch wenn es nur ein kurzer Abschnitt ist, etwas aus dem Wort Gottes lesen. To jest ważne, gdy każdego ranka wychodzimy z domu, nawet jeśli to jest tylko jakiś króciutki fragment, abyśmy jednak coś czytali właśnie ze Słowa Bożego. Und es ist schön, wenn wir das auch abends tun, ein paar Verse vor dem Schlafen gehen lesen. I też jest to piękne, gdy wieczorem to czynimy, parę wersetów przeczytać przed pójściem do łóżka. Jetzt können wir uns noch fragen, warum steht denn hier nicht einfach, dass wir uns auf die Bibel auferbauen sollen? Możemy też zapytać siebie, dlaczego tu nie jest napisane, że mamy budować siebie w oparciu o Biblię. Hier ist nicht die Rede von der Bibel, sondern von dem allerheiligsten Glauben. Tu nie jest mowa dosłownie o Biblii, tylko o najświętszej wierze. Warum wird das Wort Gottes mit diesem Wort Allerheiligstes versehen? Dlaczego Słowo Boże tutaj jest ujęte w słowie najświętsza wiara? Wir können sagen, dass der Autor dieses Buches, Gott selber, heilig ist. Możemy powiedzieć, że autor tej księgi, Bóg sam, jest święty. Und damit ist eben auch sein Wort heilig. I tym równocześnie także jego słowo jest święte. Aber es könnte auch sein, dass es hier Allerheiligst heißt. Ale też można by to wytłumaczyć, że tutaj dlatego jest ujęte najświętsze. Weil die Wirkung des Lesens der Bibel dazu führen soll, dass wir geheiligt werden. Gdyż działaniem czy efektem czytania Biblii ma być właśnie to, że sami bywamy uświęceni. Heilig zu sein heißt ja nicht, dass man ein besserer Mensch ist als andere, dass man einen Heiligenschein hat oder irgendwie sowas. Być świętym przecież nie oznacza, że jesteśmy jacyś lepsi od innych ludzi i że mamy, jak się mówi, ten... Aurora. Że mamy jakąś aurorę. Sondern ein heiliges Leben zu führen heißt, ein Leben in Reinheit zu führen, so wie Gott es möchte. Ale prowadzić życie święte oznacza prowadzić życie w czystości, tak jak Bóg sobie tego życzy. Dass man sich von sündigen Sachen fernhält. Że też trzymamy się z dala od rzeczy grzesznych. Und das kann eben dadurch geschehen, dass wir Gottes Wort lesen und dort finden, was Gott für unser Leben möchte. I to może się stać w ten sposób, że czytamy Biblię i znajdujemy tam rzeczy, które Bóg do nas przemawia, chce, abyśmy je czynili. Der Herr Jesus sagt selbst einmal, dass das Wort Gottes diese heiligende Wirkung hat. Pan Jezus sam pewnego razu powiedział, że Słowo Boże ma właśnie tą uświęcającą moc, czy działalność. In dem Gebet zu seinem Vater in Johannes 17, w swojej modlitwie do Ojca w Jana 17 rozdziale, da sagt er in Vers 17, tam on mówi też w wierszu 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Also, wir halten noch mal fest, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen, dann wissen wir, was Gott von uns möchte. Und dann können wir ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen. Więc to dla nas oznacza, jeśli regularnie czytamy Biblię, to wiemy, co Bóg dla nas chce i jak mamy prowadzić, czyli wtedy możemy też prowadzić to życie właśnie w tej świętości. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Hilfsmittel. Przejdźmy teraz do tego drugiego środka pomocniczego. Da heißt es, dass wir im Heiligen Geist beten sollen. Tam napisane jest, że mamy modlić się w Duchu Świętym. Wir finden das sehr häufig in der Bibel, dass das Wort Gottes und das Gebet nebeneinander auftreten. Bardzo często w Biblii znajdujemy to, że Słowo Boże i Biblia, Słowo Boże i modlitwa są razem wymienione. Und beides hat auch sehr viel miteinander zu tun. I obie rzeczy rzeczywiście też mają bardzo dużo ze sobą do czynienia. Durch das Wort Gottes redet Gott zu uns. Przez Słowo Boże Bóg przemawia do nas. Durch das Gebet reden wir zu Gott. Przez modlitwę przemawiamy my do Boga. Das heißt, das Lesen des Wort Gottes ist die Richtung von oben nach unten. To więc czytanie Słowa Bożego jest tym kierunkiem z góry w dół. Und wenn wir beten, dann ist das die umgekehrte Richtung von unten nach oben. A gdy modlimy się, jest to na odwrót, jest to z dołu do góry. Und auch das dürfen wir ganz praktisch lernen, dass wir das Wort Gottes nie ohne Gebet lesen sollten. I także to możemy się nauczyć, że tak praktycznie, że Słowa Bożego nigdy nie możemy czytać bez modlitwy. Nebenbei bemerkt, hier heißt es betend im Heiligen Geist und nicht betend zu dem Heiligen Geist. A tak na marginesie tu napisane jest modląc się w Duchu Świętym, a nie do Ducha Świętego. Wir wollen uns nicht über andere Christen stellen, aber es ist doch traurig, wenn es Christen gibt, die zu dem Heiligen Geist beten. Nie chcemy stawiać się nad jakimiś wierzącymi chrześcijanami, ale jest to smutne, jeśli chrześcijanie czy wierzący modlą się do Ducha Świętego. Es ist gar keine Frage, der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit. Oczywiście to bezwątpliwie jest tak, że Duch Święty jest osobą boskości. Aber doch finden wir nie in der Bibel, dass wir zu dem Heiligen Geist beten sollen. A jednak nigdy nie znajdziemy w Biblii, że mamy modlić się do Ducha Świętego. Der Heilige Geist wohnt doch in uns, den Gläubigen, drin. Przecież Duch Święty mieszka w nas, w wierzących. Und wir beten nicht zu etwas, was in uns selbst drin ist. I nie modlimy się do czegoś czy do kogoś, kto jest sam w nas. Wir beten zu einem Gott, der im Himmel ist. Modlimy się do Boga, który jest w niebie. Wir beten zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Modlimy się do Boga Ojca i do Boga Syna. Was heißt dieses Beten im Heiligen Geist? Co oznacza ta modlitwa w Duchu Świętym? Das heißt, dass der Heilige Geist uns hilft, die richtigen Formulierungen zu finden, sodass Gott sie annehmen kann. To oznacza, że Duch Święty pomaga nam, abyśmy formułując nasze słowa znaleźli takie słowa, które Bóg też może przyjąć. Wir lesen dazu einen Vers aus Römer 8. Z Rzymian 8 czytamy do tego jeden wiersz. Da heißt es in Römer 8, Vers 26. Wiersz 26, Rzymian 8. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheiten an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, po co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Es kann Situationen in unserem Leben geben, da wissen wir nicht, was und wie wir beten sollen. Mogą być sytuacje w naszym życiu, w których nie wiemy o co i jak się modlić. Da fehlen uns sozusagen wirklich die Worte. Rzeczywiście jakby brakowało nam słów. Aber dann haben wir eben diese Verheißung, dass der Geist uns schon helfen wird, dass die Bitten, ich sage es mal umgangssprachlich, oben bei Gott schon richtig ankommen. Ale wtedy mamy tą obietnicę, że Duch Święty pomoże nam, że nasze modlitwy, czy to, co mamy w sercu, rzeczywiście u Boga we właściwy sposób tam dotrze. Das ist schön, dass wir einfach so zu Gott reden dürfen, wie es uns ums Herz ist, in dem Wissen, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. I to jest coś pięknego, że możemy modlić się do Boga w ten sposób, że wyrażamy to, co jest w naszym sercu, wiedząc, że Duch Święty nam w tym pomaga. Beten im Heiligen Geist ist übrigens ein sehr, sehr großes Vorrecht. A poza tym modlić się w Duchu Świętym jest bardzo, bardzo wielkim przywilejem. Das hätte von sich kein Abraham, kein Mose, kein David sagen können. Żaden Abraham, żaden Mojżesz, żaden Dawid nie mógłby o sobie twierdzić coś takiego, że to mógł uczynić. Warum? Weil sie den Heiligen Geist nicht in sich wohnen hatten, wie das bei uns heute der Fall ist. I dlaczego? Gdyż nie mieli Ducha Świętego mieszkającego w sobie, tak jak to dzisiaj jest w naszym przypadku. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass erst nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn Jesus der Heilige Geist auf diese Erde kam. My wiemy z dziejów apostolskich, że Duch Święty wstąpił do wierzących dopiero po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Pana Jezusa. Das heißt, vorher wohnte der Heilige Geist nicht in verschiedenen Gläubigen. To znaczy więc, że przedtem Duch Święty nie mieszkał w poszczególnych wierzących. Und wenn der Herr Jesus kommen wird in der Zukunft, um uns zu sich zu nehmen, a jeśli Pan Jezus kiedyś przyjdzie w przyszłości, aby nas wziąć do siebie, dann wird auch mit uns der Heilige Geist von dieser Erde verschwinden. Wtedy i Duch Święty z nami straci się jakby z tej ziemi. Da sehen wir, dass das Beten im Heiligen Geist nur in dieser Zeit der Gnade möglich ist. I na tym często widzimy, że modlitwa więc w Duchu Świętym tylko możliwa jest w obecnym czasie łaski. Es ist wirklich ein sehr großes Hilfsmittel, dass wir jetzt im Heiligen Geist zu Gott beten dürfen. Jest to bardzo wielkim środkiem pomocniczym, że możemy dzisiaj modlić się w Duchu Świętym. Der dritte Anker oder das dritte Hilfsmittel ist, sich selbst in der Liebe Gottes erhalten. Następnym środkiem pomocniczym, albo też tą kotwicą, jest to, że sami siebie zachowujemy w miłości Bożej. Was meint das genau? Co to konkretnie ma na myśli? Das heißt, wir sollen uns immer der Liebe Gottes bewusst sein. To oznacza, że zawsze mamy być świadomi tej miłości Bożej. Wir sollen uns sozusagen in die Liebe Gottes versenken. Mamy się jakby zatopić, czy jakby wskoczyć do tej miłości Bożej. Wir lesen an einer anderen Stelle, dass die Liebe Gottes in uns ist. Na innym miejscu czytamy, że miłość Boża jest w nas. Ich glaube, Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Jak myślę, że to jest Rzymian 5, że miłość Boża została rozlana do serc naszych. Aber hier lesen wir etwas anderes. Hier sollen wir in der Liebe Gottes sein. Ale tu czytamy coś innego. My mamy zachować się w miłości Bożej. Beides ist wichtig. I obie rzeczy są ważne. Und wir können uns das zum Beispiel als oder mit Hilfe folgenden Bildes vorstellen. Możemy sobie to wyobrazić za pomocą następującego obrazu. Wenn wir einen Eimer, einen leeren Eimer in das Meer werfen, gdy my wrzucimy puste wiadro do morza, dann kommt Wasser in den Eimer, to wtedy woda wlatuje do wiadra, und dann können wir sagen, das Meer ist in dem Eimer drin. Wtedy możemy powiedzieć, morze jest w tym wiadrze. Aber ebenso richtig ist auch, dass der Eimer in dem Meer drin ist. Ale równocześnie prawdą też jest to, że i wiadro jest w morzu. Und so ist das auch mit uns. Tak sprawa ma się też z nami. Wir dürfen sozusagen in dieses Meer der Liebe Gottes eintauchen. Możemy rzeczywiście jakby po prostu wskoczyć do tego morza miłości Bożej i się nim zanurzyć. Und es kann auch in schwierigen Umständen ein Hilfsmittel sein, zu wissen, Gott liebt mich. I także w trudnych otoczeniach czy okolicznościach może to być właśnie środkiem pomocniczym, że wiemy, Bóg miłuje mnie. Das ist mehr als nur zu wissen, Gott ist Liebe. To jest więcej, jak tylko wiedzieć, że Bóg jest miłością. Es ist schön, wenn jeder von uns weiß, Gott liebt mich ganz persönlich. To jest coś pięknego, że każdy z nas może wiedzieć, Bóg miłuje mnie osobiście. Und es kann wirklich schwierige Phasen im Leben geben, da zweifelt man an der Liebe Gottes. Rzeczywiście mogą być takie trudne okresy w życiu naszym, że nawet wątpimy w miłość Bożą. Als junger Mensch, finde ich, sollte man sehr vorsichtig sein. Man weiß gar nicht, welche Schwierigkeiten das Leben mit sich bringen kann. Jako młody człowiek myślę, że jest tak, że nawet nie wiemy, jakie rzeczywiście trudności mogą nastąpić w życiu człowieka, w których on może się znaleźć. Aber ich denke, dass gerade die Älteren von euch mit ihrer vielen Erfahrung wissen, dass es wirklich Täler im Leben gibt. Ale myślę, że właśnie starsi wśród was z tym doświadczeniem mogą powiedzieć, że rzeczywiście są takie doliny w życiu. Wo wirklich die Frage aufkommen kann, warum lässt Gott das zu? I rzeczywiście może nastąpić to pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuszcza. Und dann möchte Satan Zweifel an der Liebe Gottes zu uns säen. A wtedy Szatan chce siać zwątpienie i wątpliwości do naszych serc. Und dann ist wirklich wichtig, dass wir diesen Anker in Anspruch nehmen, dass wir uns in dieser Liebe Gottes erhalten. I wtedy rzeczywiście musimy skorzystać z tej kotwicy i zachować siebie samych w miłości Bożej. Dass wir uns dann wirklich immer wieder sagen, ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Rzeczywiście wiemy wciąż na nowo, ja wiem, Bóg rzeczywiście ma dobry plan ze mną. Auch wenn die Umstände manchmal schwierig sind. Nawet jeśli okoliczności są czasami trudne. Dann finden wir das vierte Hilfsmittel. Znajdujemy czwarty środek pomocniczy. Da heißt es, dass wir die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben erwarten sollen. Tutaj napisane jest, że mamy oczekiwać miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Was Judas hier meint ist, wir sollen auf das Kommen des Herrn Jesus warten. O co mu chodzi, Judzie, to jest to, że mamy czekać na przyjście Pana Jezusa. Wir warten darauf, dass der Herr Jesus kommt, um uns von dieser Erde in den Himmel zu entrücken. My czekamy na to, aby spotkać się z Panem Jezusem i aby On po nas przyszedł i nas pochwycił do nieba. Da sprechen zum Beispiel die beiden Thessalonicher Briefe von. Na przykład listy Thessaloniczan o tym mówią. Aber warum schreibt Judas das nicht so? Dlaczego Judasz akurat nie używa takiego sformułowania na to? Wenn er von dem Kommen des Herrn Jesus spricht, dann sagt er, dass es die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus ist. Gdy on mówi o przyjściu Pana Jezusa, to mówi tutaj, że jest to miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Da sehen wir, dass das Kommen des Herrn Jesus ein Akt der Barmherzigkeit sein wird. Tu widzimy właśnie, że przyjście Pana Jezusa będzie aktem miłosierdzia. Barmherzigkeit bedeutet Mitleid haben mit einem elenden Zustand. Miłosierdzie oznacza mieć współczucie z nędznym stanem. Und das ist das, was der Herr Jesus uns gegenüber empfindet. I to jest to, co rzeczywiście Pan Jezus odczuwał względem nas. Er sieht, dass wir in einem schwierigen und häufig wirklich elenden Zustand sind. On widzi, że jesteśmy w trudnym i często nędznym stanie. Und da hat er Mitleid, das empfindet er zutiefst. On ma tu współczucie i do głębi to odczuwa. Auch jetzt in dieser Zeit, wo im Himmel ist ein barmherziger hoher Priester. Także w tym czasie obecnie, gdy on jest w niebie, jest on miłosiernym arcykapłanem. Er war ja selbst als Mensch auf dieser Erde und weiß, wie schwierig es ist, hier auf dieser Erde als Mensch zu leben. Bo on sam był tutaj na tej ziemi i dokładnie wie, jak trudnym jest to żyć tu na tej ziemi. Und deshalb kann er unsere schwierigen Umstände gut verstehen. Dlatego jest też w stanie rozumieć nasze trudne okoliczności. Und so übt er Tag für Tag Barmherzigkeit uns gegenüber aus. I w ten sposób on wykonuje, czy praktykuje wobec nas miłosierdzie. Und das letzte Mal, wo der Herr Jesus Barmherzigkeit ausüben wird. I ostatni raz, gdy to właśnie Pan Jezus wykona miłosierdzie. Ist dann, wenn er kommt, um uns von dieser Erde wegzunehmen. To właśnie tym ostatnim aktem tego miłosierdzia będzie, wtedy gdy on przyjdzie, aby nas wziąć do siebie. Dann werden die schwierigen Umstände, dann wird unser Elend endlich ein Ende haben. Wtedy nasze okoliczności, nasza nędzna rzeczywiście się całkowicie zakończy. Und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn Jesus sein. Wtedy będziemy już zawsze razem z Panem. Und das Warten auf diesen Augenblick ist ein Hilfsmittel für die jetzige Zeit. I to czekanie na właśnie oto chwilę jest środkiem pomocniczym na czas dzisiejszy. Das haben wir zum Beispiel auch im Lied ausgedrückt. To na przykład też wyraziliśmy w tej pieśni. Im Deutschen heißt es da: Inniglich, inniglich sehnet meine Seele sich. O, wann werd ich zu dir kommen, wo ich dieser Welt entnommen, schaue, o mein Jesu, dich. W niemieckim jest w jednej zwrotce tak to ujęte, że bardzo, bardzo pragnę Cię, czy tęskni moja dusza za tym, aby być u Ciebie, o kiedyś wreszcie będę u Ciebie, abym już był wzięty. Wenn wir nach oben schauen, von woher der Herr Jesus kommen wird, jeśli spoglądamy w górę, skąd Pan Jezus po nas przyjdzie, dann hat das ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben hier auf dieser Erde. To wtedy ma ten fakt bardzo konkretne, praktyczne wpływy czy konsekwencje na nasze życie. Dann lösen wir uns nämlich von manchen Dingen hier auf dieser Erde. Bo wtedy się od niejednej rzeczy tu na tej ziemi od niej odłączamy, czy już nas tak nas nie przyciąga. Wir sollten uns morgens, wenn wir aufstehen, mal wirklich ganz praktisch vorstellen, der Jesus kommt heute, das ist mein letzter Tag hier auf dieser Erde. Gdy rano wstajemy, to bardzo praktycznie powinniśmy sobie to wyobrazić. Dzisiaj Pan Jezus przyjdzie, jest to mój ostatni dzień na tej ziemi. Dann werden wir diesen Tag mit ganz anderen Dingen ausfüllen, als wir sonst machen würden. Wtedy ten dzień wypełnimy całkiem innymi rzeczami, niż jakbyśmy to bez tej świadomości uczynili. Wenn wir wissen, wir haben nur noch 24 Stunden zu leben, dann werden wir nur die Dinge tun, die wirklich wichtig sind. Jeśli wiemy, że mamy do przeżycia tylko 24 godziny, to wtedy będziemy rzeczywiście tylko te rzeczy czynili, o których wiemy, że one są ważne. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das ganz lebendig in unserem Herzen haben, der Herr Jesus kann heute noch kommen. Dlatego to jest tak ważne, mieć tą świadomość w sercu, że Pan Jezus może przyjść jeszcze dzisiaj. Und jetzt steht hier noch, dass wir die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwarten zum ewigen Leben. A tutaj jeszcze napisane jest, że mamy to miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa oczekiwać ku życiu wiecznemu. Das hört sich so an, als hätten wir das ewige Leben noch nicht. To brzmi tak, jak gdybyśmy życia wiecznego jeszcze nie mieli. Wenn Paulus vom ewigen Leben schreibt, dann schreibt er so ähnlich wie Judas. Gdy Paweł pisze o życiu wiecznym, to pisze on podobnie właśnie jak Juda tutaj. Er schreibt immer so, als wäre das ewige Leben noch zukünftig. On pisze tak, jakby to życie wieczne jeszcze było czymś przyszłym. Wenn dagegen der Apostel Johannes von dem ewigen Leben schreibt, natomiast gdy Apostoł Jan pisze o życiu wiecznym, dann schreibt er immer so, als hätten wir das ewige Leben schon. To Jan pisze, to opisuje to w takim znaczeniu, jakbyśmy to życie wieczne już mieli. Und auch hier ist wieder beides richtig, es sind nur zwei verschiedene Sichtweisen. I tutaj obie ich spojrzenia, oba ich spojrzenia są właściwe, no, sind beide richtig. Sind nur zwei verschiedene Sichtweisen auf eine und dieselbe Sache. Są tylko dwa różne spojrzenia właśnie na jedną i tą samą rzecz. Johannes schreibt zum Beispiel in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 13: Ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Na przykład 1 Jana 5,13, tam Jan pisze, to napisałam wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Und dieses ewige Leben ist das neue Leben, das jeder bei seiner Bekehrung bekommt. I to życie wieczne jest to nowe życie, które każdy, który się nawraca, otrzymuje w tej chwili. Das ist die neue Natur, die uns in die Lage versetzt, ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. To jest właśnie ta nowa natura, która uzdalnia nas, abyśmy prowadzili nowe życie na cześć Boga. Wir haben hier als Gläubige sozusagen zwei Naturen in uns drin. My wierzący mamy jakby dwie natury w sobie. Einmal ist es die alte Natur, die nichts anderes kann, als nur sündigen. Z jednej strony ta stara natura, która nic innego nie potrafi, jak tylko grzeszyć. Aber bei der Bekehrung bekommen wir ein neues Leben. Ale przy nawróceniu otrzymujemy nowe życie. Und dann sind wir in der Lage, Gott wohlgefällig zu leben. Wtedy jesteśmy w stanie żyć tak, jak się Bogu podoba. Und das ist das ewige Leben, diese neue Natur, die Johannes immer meint. To już jest to życie wieczne, ta nowa natura, którą ma na myśli Jan. Und letztlich ist das Leben, das Gott selbst hat. I ostatecznie jest to życie życiem, tym życiem, które posiada sam Bóg. Dieser Begriff, das ewige Leben, meint nicht nur ewige Existenz. To sformułowanie życie wieczne nie ma na myśli tylko jakąś wieczną egzystencję, że ktoś zawsze już był i jest. Also ewig ist nicht nur ein zeitlicher Ausdruck. Więc to słowo wieczne nie tylko ma na myśli coś czasowego, sondern das Wort ewig beschreibt eine Qualität von Leben. Ale to słowo wieczne w tym znaczeniu opisuje coś, co ma jakąś pewną jakość. Das ewige Leben ist das Leben des Ewigen, das heißt von Gott selbst. Życie wieczne jest życie tego, który jest wieczny, więc życie samego Boga. Und nur mit diesem neuen ewigen Leben sind wir auch in der Lage, die Ewigkeit bei Gott im Himmel, im Vaterhaus zu verbringen. I tylko mając to życie wieczne, jesteśmy zdolni przeżyć wieczność, będąc w domu Ojca. Und dort im Vaterhaus wird das neue Leben zu seiner vollen Entfaltung kommen. A tam, w domu Ojca, to nowe życie w pełni będzie w stanie się rozwinąć. Wir haben jetzt schon das neue, ewige Leben, aber es wird noch ein bisschen gestört. Mamy wprawdzie już to nowe życie, ale jest ono dzisiaj jakby przeżywa pewne zakłócenia, czy coś, co mu przeszkadza. Wir haben auch im Lied zum Ausdruck gebracht, wo nicht Sünd und Welt mehr störet, nie ein Seufzer wird gehöret. Też te pieśni wyraziliśmy, że gdy tam będziemy, to już żaden grzech i nic temu podobnego już nie będzie nam przeszkadzało. Hier auf dieser Erde gibt es noch Einflüsse, die das neue ewige Leben einengen. Tu na tej ziemi są jeszcze wpływy, które jakby ograniczają to życie wieczne. Und somit haben Paulus oder Judas recht, wenn sie schreiben, dass das ewige Leben in seiner ganzen Entfaltung erst zukünftig ist. W tym znaczeniu właśnie Paweł i Juda mają rację, że to życie wieczne w pełnym swoim znaczeniu dopiero jeszcze jest czymś przyszłym. Und auch darauf wollen wir uns freuen, dass wir einmal dort im Vaterhaus bei dem Herrn Jesus sein dürfen. I z tego też możemy się cieszyć, że pewnego dnia będziemy mogli być tam razem z Panem Jezusem w domu Ojca. Und dann wird das ewige Leben wirklich völlig aufblühen. I wtedy to życie wieczne rzeczywiście w pełni zakwitnie. Dann wird das Fleisch, die alte Natur, die Sünde, nämlich nicht mehr in uns sein. Wtedy to ciało, ta stara natura, tego już w nas nie będzie. Und dann werden wir die Ewigkeit bei Gott dem Vater und Gott dem Sohn im Vaterhaus verbringen werden. Wtedy całą wieczność będziemy mogli spędzić u Ojca, u Boga, w Jego domu. Wir wollen für diese Zeit, bis zu diesem Augenblick, an diesen vier Stücken festhalten. Ale i aż do tej chwili, do tego momentu, chcemy trzymać się tych czterech rzeczy. Wir wollen regelmäßig in der Bibel lesen. Chcemy czytać regularnie naszą Biblię. Wir wollen ein intensives Gebetsleben mit Gott führen. Chcemy prowadzić intensywne życie modlitwy z Bogiem. Wir wollen auch in schweren Zeiten daran festhalten, Gott liebt mich, er meint es gut mit mir. Także i w trudnych chwilach naszego życia chcemy się tego trzymać, że Bóg mnie miłuje i że ma ze mną dobry plan. Und wir wollen nach oben schauen und den Herrn Jesus Christus vom Himmel erwarten. Chcemy też patrzeć na górę i oczekiwać Pana Jezusa Chrystusa z nieba.